Tarama Ucu. Gündemin çizgili taraması. Hazırlayıp sunanlar Turgut Yüksel ve Ömürden Bakaçan. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Dergi içerisindeki şahane... yeni bir şey. Bir yeni bir şey bulmaya gerek yok. Gerçekleri söylüyoruz burada. Abartmıyoruz. Şahane köşemiz. Tarım Ucu'na hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Önce bir haberi verelim istersen. Bu bizim sondan bir önceki programımız. Son derken temelli veda etmiyoruz ama... Yaklaşık bir senedir kesintisiz devam ettirdiğimiz köşemize bir yayın dönemini ara veriyoruz. Evet. Yani yazın tatil yapacağız. Yaz kampı olacak. Evet. O yüzden de bugün dergilerin sadece kapaklarına bakıp gündemi pas geçeceğiz ve genel karikatür, gene dergiler üstünde konuşacağız. Program hakkında. Evet. Programın bazı belki bilinmesinde fayda olacak özellikleri hakkında. Evet. O zaman kapaklara bir bakalım. Haydi bakalım. 2 dergi artı Leman'ın arka kapağı şeye ayrılmış. Başbakanın Anayasa Mahkemesi kararları üzerine siyaset yapmak isteyen cübbesini çıkarır cümlesi üzerine. Delikanlıysan. Tabii. Cübbeni çıkar öyle gel. Evet. Uykusuz bu... Şey vardır hani gözü bantlı, adalet. Tanrıçası. Tanrıçası hani bir elinde kılıcı bir elinde teraziyi tutar. O heykele soyun diyor. Başbakan. Gırgır da yine Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir başka kapak yapmış. Bu da mahkemenin Adalet Bakanlığı'na verilen tüm ek yetkilerin iptal edilmesine dair bir şey. Leman asıl kapağında da çizmişler. 1 Mayıs yine Taksim'de kapalı. Evet. Yeni kapı işaret ediliyor. Onu çizmişler ön kapakta. Yani şimdi alelacele inşaat başlatmışlar Taksim'de. En son ben sosyal medyada öyle bir şey gördüm. Beton kıran bir aletle böyle bir takım yerler kırılmaya başlanmıştı. İnşaat var girilmez. Evet. Allah Allah. Yazısı olacak büyük bir ihtimal. Leman'ın o arka kapağı o cübbeyi çıkar esprisi üzerinden bana iyi geldi kapaklı içerisinde. Bir benzeri Gırgır'ın içinde de karikatür olarak var ama burada bunu söylerken, bu cümleyi sarf ederken başbakanın üstüne geçirdi diğer şeylerden, kıyafetlerden dem vuruyor. İyi yani. Çok güzel kapak evet bu da. Ellerine sağlık diyoruz. Evet. Şimdi... Senin söyleyeceğin bir şey var mı kapaklarla ilgili? Bir de Penguin'inkini hatırlatalım o zaman. Tabii ki bu cübbe durumundan vazife çıkartan bazı gençler de başbakanımıza biz de kefenimizi çıkartalım mı diyor. Kefenliler vardı değil mi? Evet. Özellikle bu 17 Aralık'tan sonra başbakanı karşılayan gençler vardı böyle kefenlerini giyerek gene. O da nasıl bir destek vermezse? İşte yani yoluna ölürüz. Hepsinin gözünde böyle bir pırıltı var yani. Evet. Biz buradan bir yere gider miyiz acaba? Zıplar mıyız? Ama gidecek yer öbürkü tarafı olmadığı kesin. Evet, şimdi şeye bakalım. Bizim köşenin giriş müziği var. Evet. Ben istersen Türklüğün çok kısa bir şeyini anlatayım. Öncesini anlatayım. Çünkü aynı zamanda bir karikatürist abimizin de kulağını çınlatmış olacağız bu şekilde. Program jenerik müziğimiz Tak Autak isimli. Bir Fransız televizyon şovunun müziği. Şov sahnede daha önce işte defa konuştuk. 70'lerin başıyla sonların 70'lerin başıyla ortalarında ortasına kadar süren bir şov. Yani 70-75 arası gibi. Evet. Tam başlamalı bir bitiş tarihini çözemedik. Birazdan konuşacağız zaten kimler katılmış programı. Ama şu var. Tuncay Batıbeki sayesinde ben programın varlığından haberdar oldum. Kendisi Türk çizerleri açısından en kendine has ve özgün üslubu oluşturmuş çizerlerden bir tanesidir. Kendisiyle çalışma imkanı da bulmuştum. Onun Facebook'taki bir paylaşımıyla ben gördüm programı. Ve ondan sonra diğer diğer YouTube videolarına baktık bilmem ne. Ve böyle bir program içinde çok uygun olacağını düşündük. Sonra karar verdik. Programın içeriğinden de bahsedelim. YouTube'da izleyebilirsiniz. İzlemesi çok keyifli. Yani dönemin tabii YouTube'da da izlemek için bazı yollara başvurmanız gerekiyor. Dönemin efsanevi çizerleri programa katılıyorlar. Genelde dörtlü, üçlü, beşli çizerler oluyor. Bunlardan bir tanesi bir şey çizmeye başlıyor, yarım bırakıyor. Diğer çizer ona devam ediyor. Aynı çizgi üstünden devam ediyor. Diğeri geliyor. Evet, hatta programın ismi de yani Türkçeleştirdiğiniz zaman hemen cevap, hızlı cevap, hazır cevap gibi bir şey var, anlamı var. Şeyler yani hakikaten efsane çizerler var. Yani onların isimlerini bazılarını sayacak olursak yani programa katılanlar Franquin var, Morris var, Peyo, Roba, Moebius, Kubert, Hogarth, Buscema, Hugo Pratt, Drouillet gibi birbirinden maharetli şeyler. Çizerler var. Yani aslında şeyi şöyle bir örnek vermek lazım belki. İşte Franquin Cipru karakterinden biliyoruz. Gaston'dan biliyoruz. Morris Red Kit demek. Evet. Lukuluk. Peyo Şirinler'in çizeri. Roba Boylevek Bil diye. Evet. Bir çocuklu bir köpek karakteri oluşan var. Karakteri. Gerard Moebius özellikle Blueberry tiplemesi çok enteresan bir Western karakteridir. Ve aynı zamanda şahane bir fantastik çizerdir. Çizerdir. Bir özelliği de o ilk seyrettiğimizde ne acayip bir dünya dediğimiz beşinci elementte gördüğümüz bütün o dünyanın ve araçların tasarımcısı da zatı muhteremdir. Nur içinde yatsın diyoruz bu arada. Kubert de DC Comics çizeri. Yani çizdikleri şeyler arasında Batman var, Conan var, Hawkman var, Enemy Ice var. Hogarth Tarzan'ı çiziyordu ilk çizeri. Evet. Hugo Pratt var. Evet. Yani herkesin kütüphanesinde bulundurması gereken bir karakterin Corto Maltes'in yaratıcısı. Efsane çizer ve Buscema var. Yani Conan'ın muhteşem çizeri. Ve aynı zamanda de çizmiş. İşte Fantastic Four'a el atmış. İşte gümüş şeyci var, kayakçı var. Evet. Yani Thor var, Tarzan var. Şöyle bir hani karşılaştırma yapmak gerekirse şu söylenebilir herhalde. Hani bu programın Türkiye'de şu an yapıldığını düşünürsek Kemal Aratan çiziyor, Suat Gönülay çiziyor. Engin Ergünütaş çiziyor. Kenan Yarar çiziyor. Ve hiç pek çiziyor. Yani Ersin mesela genç kuşaktan çiziyor, Memo çiziyor, Emrah çiziyor, işte Bahadır Boysal, Bahadır Barüter çiziyor. Yani bütün bu tipleri bir arada bir televizyon şovunda birbirleriyle çizerek atıştığını düşünün. Ne kadar güzel olurdu kim bilir. Tarama ucundan da bahsedelim. Yani bizim programın ismi karikatür çizerken. Evet. Şimdi gene kullanan var ama önceden çok sık kullanılan tarama ucu denilen bir uç var. Evet. Özellikle horoz marka olanını bulmaya çalışırdık şeylerde. Kırtasiye malzemesi satan büyük dükkanlarda. Evet, o tarama ucu sapa takılır. Çin'e mürekkebine daldırılır. Çizilir belli bir süre sonra ama çift uçlu olduğu için kalın çizmek istiyorsanız basmanız gerekiyor. Uçlar açılıyor. Sonra ince çizmek istiyorsanız gibi. Yatay çizdiğiniz zaman başka bir şey var. O yüzden de biraz maharet isteyen. Evet. Yani çizdikçe hakim olunan bir alet. Çok da dikkatli kullanılması gereken bir alet bir yandan. Tabii. O gücü ayarlayamadığınız zaman tarama ucunuzu kaybedersiniz. Evet, uçları açılır. Evet, gibi. Kırılır. Daha sonra zaten o uçları esnediği için ucu tekrar değiştirmek gerekiyor gibi. Daha sonra onun yerine ben fazla tarama ucu kullanmadım. Genelde Rapido kullanıyordum. Önce şık bilyeli şeyler olan. Onların uçları vardı 0102. O ben bir kere görmüştüm. Bu sahaflardaki bit pazarı var ya. Orada Rus Rapido seti görmüştüm. Şöyle yani Rapido 01, 02, 03 olarak gidiyor ya, oradaki şeyler 02.7, 02.8 gibi onun da ince şeyleri vardı. Tabii ki şey, şöhler. Evet, bunlar bir çizer için önemli malzemeler. Şöhler dediğinizde kağıt markası. Evet. Ama dokusu çok iyi olan, mürekkebi iyi tutan. Evet, onun da gramajları vardır. Çeşitli gramajlar. 200 gram ve kalın 300 gram. Evet, o civardaydı. Evet, evet. Şey var, sen şeyi hatırlarsın. Trump kağıtları. Hatırlarım. Yani şeffaf olurdu. Gırgır'da çalıştığım dönemde sanıyorum rahmetli Eflatun abinin, Eflatun Nuri'nin torunuydu herhalde, şeyci. İsmini hatırlayamadım şimdi arkadaşın ama tramcı. Evet. Yani biz çizip verirdik, o tram atardı. Sonra da atılan tramın üstünden gretuarla böyle bir kazıma yapılır falan böyle. Ya tram şu işe yarıyordu. Işık, gölge ve doku vermek için kullanılıyordu. Bunların yüzdeleri vardı. Yüzdelerde yani tram şöyle, noktalar topluluğu. Yüzdelere göre onu noktaları inceliyor, sıklaşıyor. Yüzdelik artınca da şey kalınlaşıyordu. Ve üst üste tram da atılırdı. Evet. Öyle ilginç dokular oluşturulurdu. Özellikle evet, şeyden evet. Hatırlıyorum. Suat Gönül'ün çizgi hikayelerinden. Tarımı ucundan bahsettik. Jenerik şarkımızın kaynağından bahsettik. O zaman bir şarkıyla devam edelim. Edelim. Programı. Ondan sonra da şöyle bir dergilerde kimler var, neler var onlara bakalım. The Man'den gelecek. Going Down. We'll be right back. Evet, güzel bir şarkıyla programımıza devam ettik. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dergilerden bahsedeceğiz ama bir ilk oldu bizim için de. Programın ilk yarısında biz burada yayındayken bir dinleyicimiz aramış ve teşekkürlerini iletmiş. Evet, biz de teşekkür ederim ilgisinden dolayı Hanife Koç. Evet, biz de ilgisinden dolayı teşekkür ederim kendisine. Şimdi dergileri şimdiye kadar hep ikinci, üçüncü ve kapaklarına baktık gündemle ilgili olduğu için. Yani konumuz gereği biz politik gündemle ilgilendiğimiz için ama tabii ki bu dergileri oluşturan emekçiler sadece bu ikinci, üçüncü sayfayla değil 16 sayfalık bir formalık bir yapıyı oluşturuyorlar. Evet. Şimdi de ikinci, üçüncü sayfa dışındaki yerlere bir bakalım. Evet, kimler neler yapıyor. Evet, ya ben özellikle beğendiklerimi söyleyeceğim ama diğerleri de beğenmedim anlamına gelmiyor. Öne çıkanlarla ilgili. Uykusuzdan başlayacak olursak Emrah abla usta bir çizer, usta bir hikayeci, iyi bir karikatürist. Onun köşesini beğeniyorum. Hiç güleceğim yoktu. İsimli ve tabii ki ikinci sayfada bazen üçüncü sayfada oluyor. Uyun köşesi var. Böyle yazılı bir köşe. Sonra Fırat Budacı'dan çok alıntı yapıyoruz program sırasında. İşte kaç yıl oldu? Evet. Sinan Bey'in beğendiğim karakterlerden biri Can Kılıç. İyi bir yerden yıkılıyor. Evet, Ersin çok usta bir çizer. Ama ben şeyleri daha çok seviyorum. Sandık içi eski anılarından ziyade çizgi romanları. Çünkü hakikaten çok güzel çiziyor ki artık dergilerde bir şey yok ya devam eden çizgi romanlar. Onu yaptığı zaman çok çok iyi oluyor. Bülent Üstün bir ara vermişti. Bir süre önce tekrar çizmeye başladı. Gittin Gideli Bebek artık onun sabit köşesi oldu. Tiplerden Sami var. Yiğit zaten çok iyi. Umut da çok iyi. Bu hafta dergide işi yok ama o da kendi dünyasını çok güzel aktarıyor. Memo Makul Koca tiplemesini şu an sürdürüyor ama gerçekten çizgisiyle son dönem benim en severek böyle takip ettiğim çizerlerden bir tanesi. Orta sayfada Cengiz Üstün var. Cengiz Üstün'ü görüyorum. Bülent Üstün'le kardeşler biliyorsun. Vedat Özdemiroğlu'nun bebek kafası köşesi devam ediyor sürekli. Ben şeyi de seviyorum. Okin'in hikayelerini. Şimdi saftirikleri çiziyor. Daha önceden çarpışma vardı. İpek'le Burak. İpek'le Burak. Bence yani çizerliğin yanısında da çok iyi bir yazar. Yani çok iyi diyalog yazıyor. Hiç sırıtmadan kendi akışkanlığı içerisinde gidiyor. Ve yani o ki de uzun süreli, uzun şeydi, mesafeli bir çizgi roman yapsa şahane olur. Evet. Deniz'in şizofreni değişik tavrıyla, farklı tavrıyla dergide ayrı bir yer var. Cihan Ceylan, biraz önce bahsettiğimiz Sami karakterinin de çizeri. Son dönem iyi çizerlerden, iyi espricilerden. Komik oluyor köşesi. Ondan sonra nasıl devam edelim? İşte Otis abi var. Evet. Ama Otis abi hep aynı konu üzerinden dönmeye başladığı için. Doğrusu ben Otis abinin Pişmiş Kelle'deki o kelimelerden farklı yeni anlamlar türeten o yapı şeyini daha çok seviyordum. Buradaki çizgi karakteri. Tabii o zaman Pişmiş Kelle'de de vardı ama bu çizgiyle başka şeyler de denilebilir herhalde değil mi? Katılıyorum. Evet, yani tabii Uykusuz'un şöyle bir özelliği var. Çok sürprizli. Onu belki buradan söylemek lazım. Okuyucu biraz şeydir. Hani böyle bir köşeye bir noktada alıştığı zaman hep onu orada görmek ister. Bazen çizerlerin bazıları çiziyor, bazıları çizmiyor. Bir şey oluyor. O biraz kırıcı olabiliyor bazen okuyucu için. Evet. Ben de ben şeye de Yani sayfa sırasına göre gideyim. Dudullu postasını seviyorum Serkan Yılmaz'ın. Bir de o karikatür köşesi de. Evet. Çok iyi. Hem yazıyor hem de yani ayrıca karikatür esprileri de çok komik. Evet evet. Dudullu postası benim de sevdiğim bir köşe. Böyle dengeli bir şeyi var. Penguin'in. Eski kuşak demeyelim ama orta kuşak. Hı-hı. İşte Erdiller, Selçuklar. Hı-hı. İşte Bahadır, Baruter, Fatih Solmaz diyelim. Onlarla genç kuşağın böyle bir şey gibi hani öyle takımlar vardır evet, ya tecrübeli evet. Futbolcuların yanı sıra altyapıdan yetişmiş oyuncularla evet. beraber zenginleşmiş kadroda. Penguin öyle bir his uyandırıyor insanda. Evet. Ben Lomba hala seviyorum. Yani bir çizgiyi gösterme şey olarak. çok tatmin edici bir köşe. Bayılıyorum. Sönmez Karakurt'un ortam karakterine. Evet. Ben işte şey Özer Aydoğan, Barış Atar, ondan sonra Mustafa Satıcı, Serkan gibi böyle şeyleri daha çok seviyorum galiba bu dergide. Yeni evet. kuşa. Evet. Farklı farklı espri anlayışları evet. Ya. Devreye giriyor. Çok gülüyorum. Evet. Yani Özer Aydoğan falan gayet falan demek ayıp oldu ama gayet iyi. Tabii bazen gene alıntı yaptığımız Seyit var. İçli köfte köşesi. evet. O da tıkır tıkır ilerleyen bir şey. Ve tabii ki Doğan Güneş var. Evet şimdi Penguin'den bahsedince onu geçmemek gerekiyor. Tabii. Eski Gırgır kuşağından. Çok usta. Çok usta. O serbest çizgiyi yakalamak tabii ki o yılların getirdiği bir evet. çalışmayla, çizmeyle, sürekli üretmeyle ilgili bir şey. Ama tabii bunun yanında o kendine has espri tarzı da kendisine tabii. ayırıyor diğer evet, evet, evet. gruptan. Çoğunlukla yazısız çiziyor zaten. Yazı hiç gerek duymadan durumu anlatan karikatürler yapıyor. Semra Can'ın var. Böyleyken böyle köşesi. Bunu da seviyorum ben. Gayet iyi. Evet. Hilal tiplemesiyle Kenan Yarar aslında şu anki dergilerdeki biraz eksik kalan o çizgi roman. Evet. Çizgi roman şeyini iyi dolduruyor. Boşluğunu iyi dolduruyor. Evet ama Kenan'da da sürekli fantastik yani tabii ki tercihtir ama böyle şahane bir çizgili bir şey böyle bir olay hikayesi değil de bir durum hikayesi olsa o da şahane olur. Evet sanırım o tipi seviyor gerçekten. Seviyor yani tabii ki. Ondan çok vazgeçemiyor. Hani böyle bir çizer ve yarattığı karakter arasında bir aşk olduğunu hissediyorum. Yani. Tabii bir de çok eski uzun zamandan beri Hilal evet. var onun hayatında. evet. Tabii ki Komikaze ile Erdil Yaşar oldu ve son dönemde dergiye katılmış olan Kutkan Perker. Leman'da tabii ki yani çizgileriyle kendini gösteren Kemal Aratan var. Evet çizgileriyle kendini Kemal gösteren Kemal Aratan var. Yani tabii ki eskisi kadar çizmiyor. Ama bence bir başka şey var. Önemli faktör. Sanırım tek başına olsa bile Leman'ı onun için alacağım kişi B.H. Beckman için. Evet o başka bir şey. Ben şeye üyeyim biliyor musun? Facebook'ta B.H. Beck şey olsa müridi olurum diye bir şey var. sayfa var. Ben de ona katılmıştım yıllar önce. Gerçekten B.H. Beck şey olsa ben müridi evet, olurum. Evet. Buradan açıklayayım. Yalnız kendisinin şeyi vardı. Anna bir türlü anlatamayan Nika... ansiklopedisi sözlüğü. İki haftadır yok. Ben böyle ne yalan söyleyeyim. Leman'ı ilk alınca elim ona gidiyor. Bir onu bulmaya çalışıyorum. Ya işte Kemal Aratan'ın çizdiği Tuncay Akgün'ü yazdı. Selin var ama Selin o kadar şey gülüyor ki dengesiz. Evet bazen tek oluyor, bir karakter olmuyor. Şey tek bir kare oluyor neredeyse. Evet. Hani böyle bir iki kare bazen bir yarım sayfa oluyor. Bazen hiç böyle evet. Bir müddet hiç olmuyor. Bazen iki sayfa oluyor. Takip etmekte zorlanılıyor evet, evet. aslında karakteri. Yani hikayeyle arası, yani okurun arasına şey mesafe sokmuş oluyor. bir de Erhan Candan var. Evet, Erhan Candan var arkadaşımız. Onun çok güzel esprileri var. O da bazen çiziyordu, bazen çizmiyordu ama böyle şeyden beri istikrarlı olarak devam ediyor son dönemlerde köşesine. Kadın çizerlerden Feyhan Güver var. Bu derginin demirbaşları diyebileceğimiz çizerler var. Mesela bir tanesi de kendine ait o absürt dünyasıyla Deli Cevat. Deli Cevat'ıyla Gökhan da bak daha önce ilk limon zamanlarında ziftli sütlaç çizerdi. Hiç alışkın olmadığımız bir espri tarzı, hiç alışkın olmadığımız bir çizgi tarzıyla ufkumuzu genişletmiş çizerlerdendir. Absürt deyince ilk aklımıza gelen isim Can Barslan. O da bu absürt mizahı hayatımıza soktu. Hala Telelerli Pictures'la devam ediyor. Tabii Kırık Leblebi bir de Suat Özkan'da. Tabii derginin alameti farikalarından. Evet. Hemen bir Gırgır'a da bakmak gerekecek. Şöyle söyleyeyim. Seyfi Şahin, Abdülkadir Tamer, Eda Oral, tabii. Mehmet İlhan, ondan sonra Cenk Erdem, Erdoğan Oltekin, Alper Ocak. Bunlar çok böyle usta çizerler. Onları Anıl Gürak, Evrensel Barış, Sinan Arık, Fatih Nadir, Uğur Günel, Deniz Kestane gibi çizerler eşlik ediyor. Ben özellikle Anıl Güren o fantastik kahramanlar, çizgi roman dünyası, sinemadan ve senaryo esprilerini severek takip ettiğimi söyleyeyim. Evet, programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta son programda görüşmek üzere. İyi haftalar. Son program deyip dramatikleştirmeyelim. Sadece bir sezon ara vereceğiz. Değil mi? İlk sen. Evet, o da bize kumando odasından onayladı. Peki, herkese iyi haftalar. Tarama Ucu. Gündemin çizgili taraması. Hazırlayıp sunanlar Turgut Yüksel ve Ömürden Bakaçan.